بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه لغزانه. Kwa leo ni tumo ndani ya usiku wa tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 1438 Hijiria. Tunaendelea na mrorongo wa darasa zetu na murajaa wetu wa risala ama kitab cha aqida ahli sunna wal jamaa lil allama Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id al Uthaymeen. Leo tunaingia katika masala ya kuonekana Allah tabaraka wa taala au kutokuonekana عند أهل السنة والجماعة. لكن قبل أن تجندليها كنا بعض يا إخوة ولكونا عبارة من والتي إشكال ينقوني ما عبارة إذو نيل عبارة أو حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم ينسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كنا بعض الإخوة وكان إشكالنا يحدثه siko maana alishikali kwamba haijathibiti la katika masala ya kiitikadi kadhalika na tarjuma. Uwazi wake ni kama ifuatavyo, wallahu a'lam, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anamzungumzia Allah tabaraka wa taala katika sifa zake kwamba hijabuhu nuru, hijabu yake ni nini? Nuru. Pazia lake ni nuru. Huwezi kumwona Allah tabaraka wa taala ila utaiona nini? Nuru ndio pazia lake. Alafu asema lau kashafahu, lau kama atalifunua lile pazia, akilifunua kwa maana ile nuru ndio pazia lenyewe kaondoka. Lau kama atalifunua lile pazia la aharaqat subhat wajhihi man saha ilayhi basaruhu min khalqihi, zingeunguza au ungeunguza ule utukufu. Subhat basi maana yake albahaa wal azama wal kibriya, ile albaha, ile nuru yake iliyokuwa nayo baada ya kuondoa nuru ile ya pazia, kadhalika na ile adhama na ule ukubwa aliyokuwa nao Allah. Ndio maana ya subhat. Subhat maana yake nini? Al-adhama wal-bahaa wal-kibriya, tukawa na ukubwa uliokuwa aliyokuwa nao Allah tabaraka wa taala katika uso wake, na nuru iliyoko kwenye uso wake na utukufu uliyoko kwenye uso wake, lau kama ataondosha lile pazia la nuru aliloliweka, basi ule utukufu kadhalika na ile bahari ule mng'aro aliokuwa nao kuna kwake kule, kadhalika na ile adhama na utukufu wake wa uso wake, basi hili wa uso wake, basi ule utukufu na ile adhama aliyokuwa nayo na ile bahari ingeliunguza mantaha ilaihi basaruhu, ile vile ambavyo vimekomea kwenye hivyo jicho lake kutokana na viumbe wake. Hapa kuna ishikali moja, kwa maana ya kwamba, kwa maana hiyo basaruhu, hiyo dhamiri inarudi kwenye nini? Hairudi kwa viumbe, inarudi kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Hadhihi sifatun min sifati Allah jalla wa ala, sifatul basar. Kwa hiyo ingeunguza ule ukubwa wake na nguvu yake na ukubwa wake ungeunguza pale vile ma vile ambacho jicho lake limekomea, pale ambapo jicho lake limekoma min khalqihi, hapo ndo muhimu, kutoka kwa viumbe wake. Kwa maana nini? Kwa maana ya kwamba, au haimaanishi kwamba Allah tabaraka wa taala kuona kwake kuna ukomo, sawa eh, kwamba kuona kwake kuna nini, kuna ukomo, haimaanishi hivi. Ukomo uliokuwepo hapo ni ukomo wa al-mubsar, kile chenye kutazama. Kwa maana Allah tabaraka wa taala akiangalia, kama itaondoshwa lile pazia, akiangalia hivi na kuwaangalia viumbe wake, basi wangeteketea wote, wote wangeteketea mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala limekomea jicho lake mwisho wa viumbe wake. Yani pale walipoishia viumbe wote wangefanyaje? Wote wangeungua. Kwa maana ya kwamba jicho lake bado linafanyaje? Laendelea. Ukomo wa hapa ni ukomo wa nini? Al-mubsar, chenye kuonekana kinakuwa na ukomo, lakini mwenye kuona jicho lake halina nini? Halina ukomo. Kwa hiyo muradi wa mantaha ilaihi basaruhu, pale lilipokomea jicho lake, kwa maana pale walipokuwa wamekoma viumbe na jicho la Allah tabaraka wa taala lingeunguza mpaka hapo walipokomea hao viumbe. Mmenielewa hapo? Lakini jicho lake lina ukomo zaidi ya hapo, halina ukomo, linaona zaidi ya hapo. Kwa hiyo muradi wa mantaha ilaihi basaruhu, kwa maana ya kwamba macho ya Allah tabaraka wa taala yana nini? Yana muntaha, yana ukomo. Ukomo uliokusudiwa hapo al-mubsar, wa kile kinacho tazama. Hilo linamaanisha nini? Linamaanisha kwamba vingeliungua vyote, vyote vile ambavyo Allah tabaraka wa taala anaziona kwa upewa jicho lake, vyote vingeungua. Maana vitaungua vyote, lakini upewa Allah bado unafanya nini? Unaendelea kuona. Kwa hiyo pale ambapo Allah tabaraka wa taala amewaona viumbe hao pale walipoishia, ndipo patakuungua kote, lakini bado jicho laendelea mbele, uko mbele, kwa maana hakuna tena kingine. Kwa hiyo dhamiri hiyo mantaha ilaihi basaruhu, maana yake jicho la nani? La Allah tabaraka wa taala. Na hiyo haitungani kwamba Allah, kwamba labda jicho lake lina nini, labda useme jicho lake lina ukomo. Halina ukomo, mwenye ukomo hapo al-mubsar. Kwa hiyo vingeteketea vyote, kuanzia pale mwanzo mpaka mwisho vipoishia. Si mshaelewa au bado? Mpaka pale lilipoishia jicho la Allah tabaraka wa taala kuwaona viumbe vyake pale walipoishia, wangeungua wote, lakini jicho la Allah bado laendelea kutazama. Hiyo ni tafsiri ambayo al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameeleza kwa maana muradi hapo muntaha mkomo ni mkomo wa nini? Al-mubsar, ile yenye kuonwa, pamoja kwamba akasema kwamba pareli kuishia jicho lake, kukoma jicho lake, ukomo hapo kwa jicho limekomea kwenye nini? Kwenye mubsar, ile kilichoona sio kusaisha kuonwa. Kwa hiyo ndo pangeungua mpaka hapo. Hilo jambo la kwanza. Kadhalika ishikali nyingine ilikuja ambayo hatukuiweka wazi, na baadhi ya hizo wakawa wanafunzi nalo, kwamba Allah tabaraka wa taala katika wasila tuliyoisoma hapa kwamba ana sifa ya kuona, ana macho. Tumesoma maelezo kwamba ana macho mangapi? Mawili. Lakini pia aya nyingine zinathibitisha kwamba Allah ana macho mengi. Lakini pia kuna aya nyingine kwamba Allah ana jicho moja. Hawaiko kwamba Allah ana jicho moja. Kwenye mkono imekuja Allah ana mkono mmoja, Allah ana mikono miwili, na Allah ana mikono zaidi ya miwili. Kwenye macho imekuja kwamba Allah ana macho mengi, Allah ana macho mawili. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kwamba muradi wa ayun, moja katika maana zake kuja kwa uwingi hapo inafundisha ta'zim. Inafundisha nini? At-ta'zim. Nanielewa lakini. Taadhimi inapatikana vipi? Kwa sababu sema wasna'i al-furka, tengeneza safina jahazi ya. Kwa kuwa wewe uko katika nini? Kwenye macho yetu. Akasema bi ayunina. Ayun tumesema kwamba ni jamu ya nini? Ya ayn. Sasa imefanyiwa jamu, hii ni mudhaf, na kilichokuja baadaye ni mubafu ilaihi, ambayo ndio nani? Allah mwenyewe tabarak wa taala, ambayo ni mubafu ilaihi. Kwa hiyo na mubafu iktasaba aljamaa, imechuma uwingi, bi anna almubafa ilaihi lafdhul jamaa, kwa sababu mubafu ilaihi tamko lake la nini? La uwingi. Mubafu ayunina, hayo ni mubafu. Baadhi ya ipo wanaelewa hivyo, na imekuwa na jamu hapo kwa sababu kile kilichofanywa idhafa nacho ni nini? Ni jamu na muazzam, jamu yake imekuja kwa ta'zim a'yunina. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kwamba hapo kinachochungwa ni maana kwamba Allah ana macho mawili kwa mujibu wa nususu nyingine, ama lafzu kama lafzu hapo haitazingatiwa. Alafu vile ukuja hapo ni kujulisha tu kwamba idadi basi, haimaanishi kwamba Allah ana macho zaidi ya mawili kwa mtazamo wa sunna wal jamaa kama tulivyoona. Hiyo ni nukta pia. Tayyib, alafu kuna sehemu nyingine nimesahau, ile ibara ambayo kuna haki aliniuliza kwa hiyo tukuwa tunaelezea wa nu'minu bi anna muradahu al-kauniyya wa shar'iyya tabi'un li hikmatihi, na tunaamini kwamba muradi wake al-kauni, al-kauni kauni kwa maana nini? Makusudio yake ya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala katika dunia, sio wa sharia na kisheria. Sababu ile hikmati yote vinaendana nini na hikima yake. Alafu fa kullu ma qadahu kaunan, kila kile ambacho amekihukumu kiwe hapa duniani, sawa eh, au taabada bihi khalqahu shar'an, au amekifanya kwamba hicho ni ibada kwake kwa viumbe wake kisheria, fa innahu li hikmatin, hicho kinakuwa kwa nini? Kwa hikima yake, kwa hikima yake Allah tabarak wa taala. Wa ala wasfi alhikma, na juu ya kuwasifiana hikma. Sasa mshikio amekuja wapi? Sawaan alimna minha ma nahla au taqatarat uquluna andali, sawa sawa, tumejua tujue thawabuna alaina, sawa tumejua mina kutokana hivyo, maana ala vile tulivyojua. Umeelewa eh? Thawabun thawaan alimna minha ma nalam, sawa sawa tumevijua kutokana hivyo vile tulivyovijua kutokana hiyo hikma eh? Tujue hikma yake katika vile tulivyojua hikma yake, au tafasara tunakuuluna, au akili zetu zimekuwa finyu, zimefinyika, hatujui hekima ya jambo ambalo limewekwa kisheria. Umeelewana? Kama kaleta kadari yoyote Allah tabaraka wa taala, hatujui hikma ya kadari hiyo, au kama kaliweka jambo kisheria kalifaridhisha, hatujui hikma ya kulifaridhisha jambo hili. Kwa hiyo basi, sawaan alimna minha ma na'lam, sawa sawa tumejua kana hiyo hikma vile ambavyo tulivyovijua hikma yake, au takaswara tuwukuluna anda, au wakitizo tumekuwa sinyu, haviwezi kudiriki hikma. Ibara ziko namna hiyo. Idhan hadha min babi, hadha min babi izara limadha al-ilbad ala ma ashkara alayhi an-nas. Barakallahu fikum. Tunaendelea. ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن نتنامين بأن الله تعالى حقيقة الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار hayamdiriki yeye macho, macho ya viumbe hayamdiriki Allah tabaraka wa taala, hata kama yatamuona macho hayo hayana uwezo wa kumuona Allah kumzunguka wote, kumuona wote kama alivyo. Macho ya viumbe hayana uwezo, ndio maana ya idrak, lakini kuona kuko au hakupo, kupo eh. Kwa hiyo anasema kwamba la tudrikuhu al-abswar, macho hayamdiriki yeye Allah tabaraka wa taala. Yametajwa macho hapo, lakini kuna watu wanafunguliwa eh, limbabi dhikri al-juz'i wa irada katika milango ya balaa, ni katika mlango wa kwamba kimetajwa kisehemu cha kiungo katika viungo vya mwanadamu, sehemu ya kiungo katika viungo vya mwanadamu, kwamba Allah tabaraka wa taala hayamdiriki al-macho kumuona wote. Lakini je, anakusudia macho tu? Wanakusudia wa wasi. Kwa hiyo dhukira alizuku wa urida lufumu. Anaposema wa huwa yudrikul abswar, angalia, na yeye anayadiriki macho. Kwa maana ndio mradi kwamba macho anayadiriki peke yake, kwa maana macho anayazingira, kwa maana ya watu wote anawajua ndani nje, nje ndani, ahata bihim ilman wa basaran, amewazunguka wao kwa kuwajua na kuwaona wote, tofauti na mwanadamu. Hata hapa duniani mwanadamu anaweza kumpa kitu, hebu kiangalie, kiangalie nguzo ya msikiti, je, unaidiriki yote hiyo nguzo? Ukiitazama unaidiriki, lakini unaiona huyo? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ataonekana kesho siku ya kiyama, umeelewana? Lakini watakayemuona hawezi kumdiriki kumuona wote, na hiyo ndio sababu iliyosababisha mpaka al-ibadiyya qitu min al-qawarij, wakawa wanapiga kwamba hukani aonekane bwana, kwanza ushaone, wakatafsiri kwa maana hapo kumdiriki kwa maana ya kumuona wote, sivyo? Ndio maana Allah tabaraka wa taala hapa akalikanusha hilo, kwa sababu asili ya idrak ni kukizunguka kitu chote kwa ujumla wake, ukakizunguka ukakiona. Kwa hiyo walakin la tudriku al-absar, Allah tabaraka wa taala hayamdiriki yeye macho, sio kwa maana hayamuoni, wala watasema maana hawamuona, haya macho hayatamuona. Ah, macho yatamuona, lakini pamoja na kumuona yeye hawatafanya nini? Hawatamzunguka Allah kumuona wote. Kadhalika wa huwa yudriku al-absar, basara, na yeye anayadiriki macho, maana ana uwezo Allah tabarak wa taala wa kukizunguka kitu na kuwazunguka watu na vitu, kuwaona wote vile walivyo. Hizi ni katika aya ambazo anatumia Al-Ibadiyya, wa huwa al-latifu al-khabir. Angalia aya ambazo huwa al-latifu al-khabir, na yeye Allah tabarak wa taala ni mpole, halafu ni mwenye kupata habari. Hizi aya zinavyomalizikia kwa sababu zinamalizikia zinaangalia ile siyaka na dalalatu al-afadhi ya nyuma, inapomalizia aya ndio kuna kitu fulani nyuma huko kimezungumza kinahusiana na hilo neno la mwisho. Kwa hiyo aliposema al-khabir, tumesema al-khidra ni nini? Al-ilm bil bawati, al-ilm bil bawati, kujua vitu kwa nini, kwa undani. Kwa Allah tabarak wa taala atawaona hawa kwa undani wote, atawazungukwa huwa yudriku al-absara. Na muradi wa al-absara hapa dhukira al-juzu wa urida al-kullu, wa huwa al-latifu al-khabir. Nikisema dhukira al-juzu wa urida al-kullu, sinaelewa kama wale watu wa Nuhu, yaj'aluna aswabi'ahu fi adhani, wanajalia vidole vyao katika masikio yao, kidole kinaingia chote kwenye sikio. Na Allah akasema wanajalia vidole vyao ndani ya masikio yao, kwa maana baadhi ya vidole vyao. Dhukira al-kullu wa urida al-juzu, imetajwa kidole kizima lakini nakusiwa sehemu. Tunaendelea, lakini hii ni moja miongoni mwa aya ambazo zinathibitisha kuonekana kwa nani? Allah tabaraka wa taala, bi ghairi idrakin wala ihasatin bihi, bila ya kumdiriki na wala kufanya nini, kumzunguka katika kumuona. Wa nu'minu bi anna Allah taala la mithla lahu li kamali sifatihi, jawabu wa nu'minu bi anna almu'minina, na tunaamini kwamba waumini, yarauna rabbahum yawma alqiyamati, watamuona mola wao siku ya kiyama. Idhan, kwa hiyo itibari ya sunnati wal jamaa, wanaamini kwamba Allah tabarak wa taala ataonekana siku ya kiyama, kinyume na kote katika makawari al-ibadiyya yunkiruna dhalik, maibadi wanalikanusha hilo na wanalipinga. Na haya katika darasa yanakaririwa mara kwa mara, bali kitabu mshukuru wetu mwalimu wetu Abu Fadhil hafidhahullah taala wa hafidhahu min kulli bariyati wa iyana, ana kitabu kinachothibitisha kuonekana akhira, kuonekana Allah tabaraka wa taala kwa macho huko akhira, kimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili kwa hoja zilizokuwa madhubuti bil hujaji damba. Kwa hiyo mtu anaweza akarejea mambo haya na masala haya kupitia kitabu hicho, hata kama Kiarabu. Lakini al-Ibadiyya ni katika makhawari, wanajibadilisha badilisha majina, mara Istiqama, mara Al-Azariqa, mara ili wasijulikane, lakini ndio hao hao. Wa nu'minu bi anna al-mu'minina, bi anna al-mu'minina yaruna rabbahum yawm al-qiyamati, na tunaamini kwamba waumini watamuona mola wao siku ya kiyama. Alisema Allah tabaraka wa taala, wujuhun yawmaidhin nadhiratun ila rabbiha nadhira, wujuhun yawmaidhin nadhira, kuna nyuso yawmaidhin siku hiyo ya kiyama, nadhira wabali nadhiratun ni zenye kumtazama, nadhira zenye kung'ara, nadhira zenye nuru, fadhali fadhali kwa maana nyuso zenye nuru, wujuhu yawma idhin nadhira, na nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kumetameta hivi na nuru, ila rabbiha nadhira fadhali, sio kwa Allah, kwa mola wake ni zenye kumtazama, zenye kumwangalia, ila rabbiha nadhira, zimemwelekea mola wake ikiwa zinamtazama kwa macho. Kuna ubabaishaji mwingi sana hapo unafanyika kwa maibadhi, lakini wasaa hakuna katika hilo. Wao wanahoja wanazitumia ambazo hawazileti mahala pake, wanashindwa ile at-taamul mubashir ma'an nafsi, kwenda sambamba na nini na nafsi, hicho kitu kimewapita. Lakini katika itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa kwamba wanaamini kwa aya hii kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana huko akhira, wanuminu bi anna Allah taala la mithla lahu, na tunaamini kwamba hakika Allah tabaraka wa taala ana mfanowe likamali sifati hii kwa ukamilifu wa sifa zake, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ana mfano wake na chochote Allah tabaraka wa taala, na yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona. Hadha raddun ala man almu'attila, hii ni radi kwa wale mu'attila ambao wanaukanusha sifa za Allah tabaraka wa taala, wakakwepa ili wasije kumshabihisha Allah na kiumbe, wakakimbia huku wakaingia sehemu ambayo ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo wakamkanushia Allah tabaraka wa taala. Na wale ashaira nao ashaaria na wao wakathibitisha kwamba Allah samii, Allah basir, lakini hana sifa nini ya samii wala basir. Utakuta mambo yanagongana, samiun bila samii basirun bila basir, wanasema hivi. Sasa ndio nini hai? Kwa hiyo wa huwa as-samiu al-basir, katika aya hii kuna kitu kimepingwa hapa, kitu cha kufananisha na wale al-mathila wal-mushabbiha, inahusu sana aya hii, kadhalika na wale mu'attila wanaokanusha sifa za Allah tabaraka wa taala. Laisa kamithlihi shay'un hadha nafyun wa huwa as-samiu al-basir, hadha ithbat, hapo yanathibitisha kwamba Allah ni mwenye kusikia ni mwenye kuona, na hata kama anasikia hata kama anaona halingani na hafanani na yeyote katika kusikia kwake na kuona kwake, na sifa nyingine alizokuwa nazo haziko sawa na viumbe wake. Mafhumu, wanuminu bi annahu la ta'khudhu sinatun wala naum, na tunaamini kwamba ya Allah tabaraka wa taala hakumchukui yeye kusinzia wala kulala. Tumeipita hii aya kwamba yeye Allah tabaraka wa taala hakumchukui yeye kusinzia wala kulala. Wanasema kusinzia maana yake ni muqaddimatun nawm, utangulizi wa kulala. Utawezi kulala bila kusinzia, kwa hiyo ndio ule muqaddima, lazima ulete utangulizi kwenye kulala, eh? Utangulizi wake ni kusinzia. Ama naum ama kulala ni nini? Wallahu ta'ala a'lam, eh? Lakini kuna ambao wanaoleta taarifu kwamba kulala ni kitu gani, ila kwetu halina umuhimu, kwa sababu hata Sheikh Uthaymeen anasema yakuluna, wanasema kwamba kulala ni hivi na hivi na hivi, si kitu gani kinachochanganyika na ubongo. Alafu tuyaacha jua tu kuna kulala, Allah hapati na kulala wanakusudia, kwa maana vitu hivyo Allah tabaraka wa taala havimshi. Nikisema hivyo itakuwa lugha sawa? Kwa maana vikamshinda yeye akashindwa akawa anasinzia na kulala, kama walivyokuwa viumbe. Viumbe vinawashinda siku hizi, kwa maana ya kwamba wanashindwa viumbe. Mtu hawezi akakaa bila ya viumbe, hawezi akakaa bila ya kulala au kusinzia. Umeelewana? Tayi. Kwa hiyo sifa ya kulala na sifa ya kusinzia ni sifa ya upungufu, kumpa na Allah tabaraka wa taala ni sifa ya nini? Ya upungufu. Hii ni sifa katika sifa za viumbe. Kwa mnasaba wa viumbe inakuwa ni sifa ya ukamilifu kwao, kwa sababu nao kama hawalali na wasinzii wana matatizo, au kuna kitu kakifanya ndio maana alali au asinzii. Kuna kitu hicho alichokula hicho kipi, kama ni bangi, kama ni nini, anajua yeye. Kahawa, maana kahawa nayo ikinywa sana na matatizo yake. Bangi, wengine wafanye kazi mpaka apite bangi kwanza ndio watafanya hiyo kazi inayotakiwa. Wanuminu bi annahu la taqdumu sinatun wa la nawmun likamali hayatihi wa qayyumiyatihi, kwa sababu ya kukamilika uhai wake na ule usimamizi wake wa milele. Wa qayyumiyatihi wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi wa bi annahu laysa bighafilin an a'mali ibadihi likamali rahmatihi wa ihatatihi, na tunaamini ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala la yadhlimu ahada, hamdhulumu yeyote. Kwa nini hamdhulumu? Likamali adlihi, kwa ajili, kwa sababu ya ukamilifu ya uadilifu wake. Hata kama mtu ataingizwa motoni, hata kama ni Muislamu ataingizwa motoni, au Waislamu waingie motoni, kuna ambao Allah tabaraka wa taala kataingiza motoni, wa insha ghafara lahu. So kwa vile Muislamu wewe basi usiingie tena motoni, mimi Muislamu nishadia, unaweza ukaingia motoni ukakaa kwa kadiri ya madhambi uliyofanya, na baada ya hapo ukatoka kwa kadiri ya madhambi yako. Na Allah kusamehe. Nelewana eh? Kwa hiyo hata kama mtu ataadhibiwa, kuadhibiwa kwake hilo haimaanishi kwamba Allah ni dhalim. La, ndio uadhibu ameweka mahala pake. Sasa asipokuadhibu wewe na yule mwingine ambaye labda akumtendea makosa naye akamuita peponi na wewe akakuadhibu. Kwa hiyo kila mmoja atapata nasibu yake kwa vile ambavyo alivyo. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته. ويا الله تبارك وتعالى ليس بغافل سمنك غفلك عن أعمال عباده وأنبالي نمتين يا وجواك. الله حيكم بالي نمتين يا وفن ونواجا أن يجوى عليم وخبير. Allah ni mjuzi matendo ya dhahiri unayofanya na yale ya ndani kabisa. Allah tabarak wa taala anakujua wewe mpaka ndani ya moyo wako kuna kitu gani umeficha. Likamali liqabatihi, kwa sababu ya ukamilifu wa kule kuchunga kwake liqaba. Allah katika majina yake anaitwa nani? Ratib, kwamba anamchunga mja wake, anamfuatilia kwa kuweka wajumbe mbali mbali kufuatilia mja huyo raqib. Kwa hiyo likamali liqabatihi, kwa ukamilifu wa nini? Wa kule kuchunga kwake na kufuatilia kwake. Wa ihatatihi, na raqabati huko kwangu liqabati bil kasr, na likamali liqabatihi wa ihatatihi huko raqabati, sio bidi angalia hivi sahihi. Na raqabati, na ile kuna hiyo nyingine, hii ni nyingine pamoja, maana yake ni moja. Imekuja raqib kwa fatha ya ra, lakini hilo halilazimishi kwamba hapa yuko fatha ya ra. Ha, almuraqaba riqabatihi wa raqabatihi. Almuhimu kwamba maana yake ni hiyo moja, niangalia kwamba je, bifatihi ra'i au bikasriha. Wa ihatatihi kadhalika, anafanya nini? Na kumzunguka kwake mja huyo, ndio maana hamdhulumu, maana anamjua, anamjua vizuri sana ndani na nje kwa sababu yeye aliyemuumba. Tayyib. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ لَا يُعْجِزُهُ لَا يُعْجِزُهُ أَعْجَزُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. نَتُنَامِينِ كَمَا يَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَكُونَ شَوْتَكِ لَكُمْفَانَ أَشِينُ وَيَا اللَّهُ. Maana hakuna kinachomshinda, la yunjizuhu shay'un, hakuna kinachomshinda katika kitu chochote. Maanake ajaza kwa mtu mshindwa, ajaza wewe umefanya mwezio kwamba ashindwe, ndio ile kaitwa muujiza. من الإعجاز أعجز يعد من إعجاز معجزة سنكشندوشا فكوالي وكوهوانا تنا هوجة زكتوه وكوصاب ومششندوشوا وكشندوا وكتاكايري ونفيوا وكتاكايبا لكن بعد ومقبال مكين صلى الله عليه وسلم وكفيل يكايتوا معجزة لكن سيبارا سيبارا عمبيو لكوا بورا كويتمية كما نوسمى العلماء ibada inayotumika kwamba imekuja ni aya muujiza kama aya kwa maana nini ni muujiza kwa hiyo muujiza ni ibada inayotumika katika kitabu lakini wanachuoni wanaona bora ibada ni ile iliyokuja kwenye Qur'an aya kwa maana tunasema muujiza wanuumini bi anna la yulidu shay'un fis samawati katika mbingu wala fil ardhi wala katika ardhi ni kamali ilmihi wa qudratihi kwa ukamilifu wa ilmu yake na uwezo wake. Innama amru idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Nasema Sheikh Uthaymeen katika usuli wa nini? Iqtibas. Nasema qala Allah Ta'ala, ha? Anachota maneno kwenye Qur'an, anaingiza na nasari zake yeye. Kwa hiyo innama amru hakika si zingine. Hiyo inakuwa ni ma harfia au ismia. Naam. حرفيا عند ما نكاجا امره انما امره اذا اراد شيئا حقيقه شيء زينين انما امره حقيقه شيء زينين امر yake اذا اراد شيئا atakapotaka kitu an yakula lahu nikukiambia kun kuwa fayakunu kinakuwa amr yake Allah tabarak wa taala ukiambia kitu kun fayakun. Mwingine wakaandika katika hutuba ile ya Ibn Nabata khatibu anaweza akasoma baadaye kama anamaliza hutuba kwa maneno yameandikwa kule wa amruhu baina al-kaf wa nun. Chasikia wa amruhu baina al-kaf wa nun, eti amri ya Allah tabaraka wa taala ipo kati ya kafu na nini? Kun. Yaani wewe kabla hujaitamka nuni amri ishakuwa. Mtarabusha wapi? Nasha Uthaymeen nasema, kwani kama kabla hujaitamka nuni kwani ishatimia neno? Ibn Uthaymeen ana maneno mengi. Yaani kuna hoja zile ukiziangalia unakuwa unaona kwamba ni hoja. Ukisema ku, kwa hiyo amri yake ni kati ya kafu na nuni. Kwa hiyo ukisema ku ishakuwa. Ama ukisema ku ishakuwa kabla ya nuni. Mtarabu? Kwa si sawa kutumia ibara kama hizi. Nasema kun. Innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun. Sio ku. Amri yake ni kwenye kun, alafu fanya kun. Umeelewa eh? Haya, tunaendelea. Wa bi annahu la yalhaquhu ta'abun wala ilya'un li kamali quwwatihi. Na kwa kuwa yeye Allah tabaraka wa taala la yalhaquhu ta'abun. Haiambatani kwake taabu. Choka. Hakuambatani na yeye kuchoka wala i'ya'un na maana moja eh kuchoka wala i'ya ta'd maana واحد hata kama itakuwa na ibara kwa mbali kama ina maana hii haina maana lakini mradi wake i'ya ni fanyaje kuchoka msemaji yule mshairi anasema لكل داء دواء يستطب به لكل داء دواء يستطب به الى ugonjwa una dawa usiwa kwayo melewana illa alhamaqata au hamaqata لكل داء دواء يستطب به الا alhamaqata a'yat man yudawi isipokuwa upumbavu na ujinga umewatosha matabibu hawezi kutibu. Daktari mzuri kabisa wa upumbavu na ujinga al-alim tumuona wachuoni atautibia ujinga utapona, lakini atabib la yastafi ila yukana alim, kama atakuwa na yeye ana ilmu anaweza kutibu ule ujinga. Tayyib, wa li kulli da'in mahallu shay a'ya i'yama nak kutoka. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala hakuambatani kwake yeye kuchoka la ilyaon likamali kuwatihi kwa sababu ya ukamilifu wa nguvu zake, kinyume kinyume na wale Wayahudi waliosema kwamba Allah tabarak wa taala ameumba mbingu na ardhi katika muda wa siku sita, akaanza siku ya Jumapili mpaka Jumatatu mpaka Jumanne mpaka Jumatano mpaka Alhamisi mpaka Ijumaa, ngapi? Sita, eh? Wakasema fastaraha yauma sabti, Jumamosi alichoka ikabidi apumzike kwanza. Sabtu, eh? Sabato Allah akapumzika, kwa sababu kazi ya kuumba si mchezo. Wao kwa akili zao na wanaradi pia, Allah tabaraka wa taala ana maradi kwa hiyo kwa kusema walaqad khalaqna as-samawati wal ardha, na kwa hakika tumeziumba mbingu na ardhi, wa ma bainahuma, na vile vilivyomo kati yao, kati ya mbingu na ardhi, fi sittati ayyamin, katika muda wa siku sita, wa ma massana min lughubin, na haukutugusa uchovu. Kutupata kule kutugusa balagha ya Qur'ani, haukutugusa hata uchovu, haukutugusa kwa maana haukutupata. Na mimi niliongea hapo mkuu wa kanuni za lugha inakuwa ni min azzaida hira, kwa sababu min azzaida ina masharti yake, miongoni mwa masharti yake an yasbiqahu nafyu au fahamu, sawa, eh? Itanguliwe na nafyu au fahamu, na hapo kuna nini? Kuna nafyu, sio? Na kadhalika an yakuna majruruha na kirasi na lughub nakara, wa ma masana min lughubin, ayo ma masana lughub, hatukupatwa na uchovu wa sampuli yoyote. Na kuzidi kwa mimi hapo kierabu kuzidi madha al-umuma, nafisha umuma ma jaa min ahadin, tofauti na ukisema ma jaa ahadin, ukisema ma jaa min ahadin kwa maana hakuja hata mmoja, hakuja yoyote, bi maana ma jaa ahadin ay min sa'bin wala ihya'in, kwa maana yake choka. Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbathahu Allah li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min al-asma'i wa sifati, na tunaamini bi thubuti kulli ma athbathahu, iko hivyo, eh, kwangu iko hivyo. Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbathahu Allah li nafsihi, na tunaamini kuwepo yale yote ambayo Allah tabaraka wa taala ameyathibitisha, yale yote ambayo Allah ameyathibitisha li nafsihi, ithibitishia yeye mwenyewe, au athbathahu lahu rasuluhu, au amemthibitishia kwa hayo mtume wake, kwamba Allah ni sahihi kwenye nususi za sunna, min al-asma'i wa sifati, kana na majina na sifa, lakinnana natabarra'u min mahdhub uraini azimain, lakini sisi tunajiweka mbali, tunajitakasa na vitu viwili vilivyotahadharishwa vikubwa, mimma hadhuraini azimain, na venye kuhadharishwa, kutahadharishwa viwili azimain vikubwa, huma navyo atamthil, kufananisha vile alivyojielezea Allah, vile alivyoelezewa na mtume wake kwa majina yake na sifa zake. Tunatakiwa kuamini hivyo hivyo bila ya kufanya nini? Kufananisha. Hata kama hilo jina la sifa yake na jina la sifa yako vyafanana kwenye kuitwa, Allah ana mkono na wewe una nini? Mkono. Hakuna kufanya tamthili kwamba mkono wake kama mkono wako. Tunaelewana jamani? Si sawa kuleta kaifia namna hiyo, kwa sababu hata wewe ukiambiwa una uso na nyani pia ana uso, unakubali uso wako tuufananishe na uso wa nyani? Mafanana uso wako unaambatana sifa za kibinadamu, sawa, na uso wa nyani unaendana nyani. Kuna mikono ya birika na mikono ya jagi, lakini unaita mkono. Sasa sikwambii kwa Allah tabaraka wa taala, lillahi masalu al-a'la, Allah anakufaza juu. Ya kwanza tamthil an yakula biqalbihi au lisani, nako ni kusema kwa moyo wake au kwa ulimi wake, sifatu Allah ta'ala ka sifati makhluqin, kwamba eti sifa za Allah hali ya kuwa ametukuka ni kama sifa tu za viumbe. Mumathila, kuna watu wanaitwa al-mumathila, wenye kufananisha. Kadhalika tahadhari nyingine ya pili ambayo Ahlusunnah wal Jamaa ama Waislamu kwa ujumla wao wanatahadharishwa, at-takyif, namna kwenye sifa za Allah tabaraka wa taala kuzitetea ni namna au hali. Takyif ni kaifa, eh, tukana neno kaifa, kuleta hali, kaifia, namna. Kwa hiyo tusifananishe kwamba Allah tabaraka wa taala mkono wake uko kwenye namna fulani au yuko kwenye hali fulani ya sifa, la. Na kwa nini anjagula biqalbihi au lisanihi, na kwa ni kusema kwa moyo wake au ulimi wake, kaifia sifati llahi taala kadha wa kadha, sifa, namna ya sifa za Allah tabaraka wa taala aliyekuwa mtukuka ni kama hivi, kama hivi, kadha wa kadha, kama hiki na hiki, kama hiki na kama hiki, katika asmaul kinaya. Wanuminu bi, naelewa hapo jamani, mambo mawili hayo tutahadhari nayo, at-tamthil wa madha wat-takyif, na maana ya ibara tamthili taarifu yake ameileta hapo Uthaymeen, na takyif ameileta hapo kwa mifano ya wazi kabisa, kama an yaqula biqalbihi au lisanihi kaifia sifati llahi taala kadha wa kadha. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنامين ونؤمن نتنامين بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه kujiweka mbali na kukanusha kila kile ambacho Allah tبارك وتعالى amejikatishia. Itikadi ya Sunnah wal Jamaa pale alipojikanushia Allah tabaraka wa taala kwamba hana sifa hiyo, basi na sisi pia tufanya nini? Tunasema hana sifa hiyo, au nafahu anhu rasulullah, au akamkanushia mtume wa Allah kwamba hana sifa hiyo, na sisi tumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dhalika nafsiya, kwa sababu na hakika huko kukataa, wa anna dhalika nafsiya, nafsiya kwa nini? Kuna vitu viwili hapa, kuna badal walithm alladhi lahu badal, unasemaje shaka? Ukumbuke sio wewe, ni wewe. Albadal والاسم الذي له بدل, كنا بدل جينا امبالو يعني لينالو بدل ketika hi apa dhalika wa anna dhalika nasya. Sasa alism alladhi lahu badal ni kwa tusaidiane kumuraja nini, kuanzia mstari wa kwanza, mimi niuliza mstari wa kwanza, siulizi mstari wa pili wala wa tatu, anejua? Naam. Na dhalika huwa alismu alladhi lahu badalu, ina badali yake. Wa aina albadal annafiya, wa anna dhalika annafiya barakallahu fika yatadhammanu isbata al-kamali dhidihi, na hakika huko kukanusha kunakusanya kuthibitisha, kunakusanya kuthibitisha, yatadhammanu isbata, kunakusanya kuthibitisha likamali dhidihi, kwa ukamilifu wa nini kinyume chake, wa nasukutu amma sakata Allahu anhu, na tunanyamaza kunako yote yale ambayo Allah ameyanyamazia, wa rasuluhu, na mtume wake. Mmeelewa ibara cha msingi nachotakiwa, kwamba Allah sifa ambazo hakujiita nazo na majina ambayo hakujiita nazo muite kwayo. Kwa hiyo inawezekana Allah tabaraka wa taala akawa ana sifa fulani, lakini kwenye sifa hiyo hutapata jina lake humo. Unaelewa nikisema hivi? Allah tabaraka wa taala ana sifa ya ghadab, anayo mahani, lakini je, inafaa kusema kwamba Allah al-Ghadib ni katika majina yake? Haifai. Allah tabaraka wa taala ana sifa ya makar, kurudisha malipo ya njama wanazofanya watu, makar mitimu, lakini je, yafaa kumsifia Allah kwamba yeye kumwita kwamba ni makir? La. Ndio maana tukasema tukirudi nyuma kule kwamba likulli ism ismin, likul ismin min asma'illahi ta'ala, kullu ismin min asma'illahi ta'ala yatadhammanu sifatan. Kila jina katika majina ya Allah litakuwa limeingiza nini ndani? Sifa. Walaisa kullu sifatin, walaisa kullu sifatin tatadhammanu madha? Isman min asma'illahi. Si kila sifa kwamba itakusanya jina la Allah katika majina yake. Kwa hiyo kuwa makini sana. Allah ni mustahzi. Allah ni mustahzi. Mcheza shele Allah, na yeye anarudisha vitu vile kule malipo ya shele zako anarudisha. Lakini ndio jina lake. La. Wa hakaza. Wa nara anna tayra ala hadha at-tariqi fardun la budda minhu. Na tunaona kwamba kwenda juu ya njia hii ni lazima, hakuna budi. Sawa jamani? Na tunaona pale pale dil fa'il anna as-sayra ala hadha at-tariq. Sawa kwangu kwangu. Alqama sema aina al-badal anna as-sayra ala hadha at-tariq. Aina al-badal? Na? Nini? Asemaje? Ala anna hadha at-tariqi au tariqa. Naam. Tariqa. Anna sayra ala hadha at-tariqi kama majruri. Asay anna sayra ala hadha at-tariqi. At-tariqi ndio nini? Badal. Amma hadha huwa al-ism alladhi lahu badal. Wa nara anna sayra ala hadha at-tariqi. Na tunaona kwamba hakika kutembea juu ya hii njia fardhun, ni lazima, ni faradhi. La budda minhu, hakuna budi. Wadhalika, na hivyo, bi anna ma athbathahu Allah li nafsihi, kwa kuwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyathibitisha mwenyewe kwa nafsi yake, au anaha subhanahu, au amejikanushia mwenyewe kutakasika na makosani kwake, fa huwa khabarun, hiyo itakuwa ni khabar. Akhbara Allah bihi an nafsihi, amejielezea na kuwa ni maelezo ambayo Allah amejielezea mwenyewe. Umeelewana eh? Sababu kuna baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala zinakuwa ni khabariya. Zinakuwa ni khabariya. Na nyingine ni fi'iliya. Na kuna khabariya tumdhatiya. Sasa kuya nani kuingia? Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditha. Na yeye kutakasika na makosa ni kwake Allah tabaraka wa taala, a'lam bi nafsihi, ni mjuzi zaidi kwa nafsi yake, wa asdaqu qila, na ni mkweli zaidi kwa maneno kwa kauli, wa ahsanu haditha, na ni mzuri zaidi wa mazungumzo, wal ibadu la yuhituna bihi ilma, na waja hawamzunguki Allah tabaraka wa taala kwa ujuzi. Hadha mafhum. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه نار أبايو أممكنشي أمتموك أو أممكنشي فهو خبر أخبر به عنه نبي تقول لنين بخبر أبو ميلز فقوك وهو أعلم الناس بربه وهنا إليه فصابيين يوجوز وواس بربه ومرواك وأنت وفو الخلق na ni mwenye kuwa na sihi mno, yule anayewa na sihi mno viumbe ni yeye, hakuna zaidi yake. Wa asdaquhum, na ni mkweli wao zaidi. Wa afsahuhum, na ni fasaha wao zaidi. Fi kalamillahi taala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, basi ndani ya maneno ya Allah aliyakuwa ametukuka, wa rasulihi, na ndani ya maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kamalu ilmi wasidiki walbayani, kuna ukamilifu wa elimu na ukweli na ubayani. Kamalu ilmi wasidiki walbayani, fala usra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi. Fala usra, hakuna udhuri wa tamkuri yoyote. Ndio maana yake eh? Sababu nafsi jinsi, hakuna udhuru wa aina yoyote. Fi radihi, wa kunini, wa kuyakataa maneno hayo, au taraddudi, au kufanyaje, au kuwa na shaka au itaradudi au kuwa na shaka fi kabulihi katika kuyakubali. Hakuna udhuru wa mtu kuyarudisha maneno ya Allah tabaraka wa taala kadhalika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna udhuru wa kuto kuyakubali, hakuna udhuru wa kuto kuyakubali. Faslun, wa kullu ma dhakarnahu min sifati Allah ta'ala tafsilan au ijmalan ithbatan au nafya, na yote yale ambayo tumeyataja kutokana na sifa za Allah aliyakuwa ametukuka tafsilan wa wazi tumepambanua, au ijmalan au kwa ujumla, ithbatan kuthibitisha au nafyan au kukanusha, fa innana fi dhalika ala kitabi rabbina, hakika sisi katika hayo nategemea kitabu cha Mola wetu au habari iko mwisho. Fa innana fi dhalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina muhtamidun. Kuna habari hizo ai fa inna, fa innana mu'tamiduna fi dhalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina. Haika sisi katika fi dhalika, katika hayo, ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamidun, ni wenye kutegemea kitabu cha Mola wetu na sunna za mtume wetu. Katika hayo sisi ya kukanusha, kuthibitisha tafsiri au ijmali, sisi tunategemea kitabu cha nani? Cha Allah jalla wa ala. Kadhalika tunategemea sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wa ala ma sara alayhi salaful umma, na pia tunategemea yale ambayo walioenda nayo juu yake waliowatangulia umma, wale waliowatangulia umma, salaful umma. Wanakusudiwa kina nani hapo? As-sahaba al-kiram ridwanullahi alayhim. Kwa hiyo kuna agizo, kuna maagizo mengi ambayo tunatakiwa sisi kufuata kitabu Qur'an, kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni lazima tuangalie ufahamu wa wema, wa wema waliotangulia, hata kama kutakuwa mwenye kupinga akalipinga hilo, akakanusha hilo, lakini sisi tunaamini kwamba wema waliotangulia walikuwa katika haki, na ufahamu wao ni bora zaidi kwa sisi kuliko ufahamu wa mtu mwingine. Hata kama atakapotokeza mtu fanaba akabweka, akajitokeza mtu akaropoka, nasema amma qaribin sahabin qash, karibuni mawingu yatachanguka. Limadha? Li anna nabal kilab la yakunu sahab, kubweka kwa mvua hakutadhuru mawingu kwamba yasinyeshe mvua, mvua itanyesha na mimea itaota. Wa hakadha da'at as-salafiyya ila ma sha Allah wa nara tayyib wa a'immatul huda min ba'di as-sa'irun, na maimamu wa uongofu wa a'immatul huda fali wa ala ma sara alayhi sarafu al-ummati wa sara alayhi a'immatul huda, ile njia ambayo waliokwenda nayo salafu umma na njia waliokwenda nayo a'immatul huda, maimamu wa uongofu, mimbali baada yao, sa'irun ni kwenda, sa'iruna alayhi. Wa nara wujuba ijra'i nusus alkitabi wa sunnati fi dhalika ala zahiriha wa hamliha ala haqiqatiha laqiqati billah azza wa jalla, na tunaona wajibu wa kupitisha nusus, na tunaona wajibu wa kupitisha nusus. Ijra, ijra maana yake kupitisha nusus. Nusus maana yake nini? Maandiko, kuyapitisha maandiko ya wazi yaliomo, maandiko ya wazi ya Qur'an ya kitabu na maandiko ya wazi ya sunna. Si dalili katika jambo hilo. Katika jambo gani? Jambo la asmaullah, majina ya Allah na sifa zake, na kuthibitisha na kukanusha, na ijmal na tafsir. Kuthibitisha nusus katika jambo hilo, ala dhahiriha, kwa dhahiri yake, wa hamliha, na kubeba nusus hizo, ala haqiqatiha, kwenye uhakika wake, allahiqati billah, kuambatana Allah tabaraka wa taala. Hii ni radi ya wale ambao wanazikanusha sifa za Allah tabaraka wa taala kwa kuleta tawili, kama ukitajwa kwamba Allah ana yadu, na hapa yadu ni maana kuwa au maana neema. Hapa mkono ina maana ya nini? Ya neema, au ina maana ya kuwa. Sisi ahlu sunna wal jamaa tunafanya ijra kufikisha vile vile ambavyo vilivyokuja kwa mujibu wa maandiko. La nuawil wala nukayif wala numathil wala nuharrif wala nuqayyid wala nuqayyid illa bitaqyid man bitaqyid rasulina sallallahu alayhi wasallam. Hatuwezi kuifanya qaidi taqyidi aya au hadithi illa vile ambavyo tumetaqyidna mtume wa Allah. Ngiadhini kwanza alafu tuendelee. طيب ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله ونتبرأ نتنجبك مبالي أو نتنجتكاسا أو نتنجتنجا من طريق المحرفين وتقانا جيا يوينك فتوشا وينك فنديشا المحرفين وينك فنديشا laha sifa hizo na majina hayo alladhina ambao swarafuha ila ghairi ma aradahu Allahu biha wa rasuluhu wamezigeuza swarafuha wamezigeuza na kuzipeleka ila ghairi ma arada Allahu ila ghairi ma arada Allah ha kwenye sifa ambazo Allah sivyo alivyokusudia ila ghairi ma arada Allahu biha ni sambazo Allah sivyo alivyokusudia kwazo wa rasulu na sivyo alivyokusudia nani mtume wake wakageuza kama mfano ambao tumeitoa kwamba yadu watakuwa maana yake nini yadu kwa maana ya kuwa au kwa maana ya neema na nyinginezo. Kwa hiyo hazigeuzi sifa za Allah tabarak wa taala, na ndio maana tafsiri ambayo tumefundishwa hapa ya bismillahir rahmanir rahim na kuikataa tafsiri ambayo ndani yake ina tawili kama bismillahir rahmanir rahim kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu, ndio inaanza kazi. Lakini ukiangalia tafsiri au tarjama ya Abdullah al-Farisi katumia tarjama gani? Kwamba Allah ni mwenye kuneemesha, mwenye kuneemesha, ambayo sio tafsiri ya sawa, kwa sababu ar-rahma haina maana ya an-ni'ma. Naendelea. Tayyib wa min tariqil ghalina, na tunakuwa mbali kule kule juu unatabarra. Wa min tariqil mu'assirin, na tunakuwa mbali na njia ya wenye kukanusha al-mu'assirin, wanakanusha sifa za Allah tabaraka wa taala wanazikwepa المعطلون وين ومن طريق المعطلين لها نكون بارنا فيها ونكون مشتفيضا الذين أنباوا عطلوها ونكون مشتفيضا من مدلولها كذتوا كوني معنى ياك ياسيلي كذتوا كوني معنى ياك كوني فهمي كلاك الذي معنى أنباوا أراده الله ameifudia Allah na mtume wake. Wa min tariqil ghalina, tunajiweka mbali na njia al-ghalina, kupita mipaka ghulubu hiyo kwa hiyo kupita mipaka fiha katika sifa za Allah tabarak wa taala, wakavuka mipaka zaidi alladhina ambao hamaluha wamezi hamaluha ala tamthili wamezipelekea kwenye kufananisha, wamezipeleka kwenye kufananisha, kwa maana wamezibeba zile nusus zinazothibitisha sifa za Allah wakaingiza kwenye kufananisha. Au takallafu limadunuliha, au wakajilazimisha kuleta maana ya sifa hizo. Atakiyifa, kuleta nini? Maana takiyifa kuziletea namna kwamba Allah tabaraka wa taala tunathibitisha kwamba mkono anao, lakini mkono wake unaona sasa unaleta kuko katika hali fulani, na hiyo si sawa. Kwa hiyo hao ndio wafanyaji hao al-ghalun, ni wenye kuvuka mipaka, ni wenye kupituka mipaka. Wanaalamu ilma al-yaqini anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala au sunnati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallama fa huwa haqqun la yunatibu ba'duhu ba'dha liqawlihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Anasema kwamba wanaalamu ilma al-yaqin, na tunajua elimu ya yakini katika anna ma jaa, hakika kile kilichokuja fi kitabillah, yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah ta'ala aliyokuwa, au sunnati nabiihi, au yale yaliyokuja kwenye sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa haqqun au ni haqqi la yunajibu ba'dahu ba'dha, havigongani vyenyewe kwa vyenyewe, havigongani. La yunaqidu ba'dahu ba'dha, havigongani. Labda wewe ufahamu wako kufinyu, ukaona aya yagongana na aya nyingine, au hadithi yagongana na hadithi nyingine. Melewana eh? Na al-Imam Abu Abdullah Ahmad Muhammad, kwa sababu hiyo ya watu walikuwa na tabia ya kuzigonganisha nusus, kuyagonganisha maandiko ya watu, kwa sababu ya upeo ufahamu wao kufinyu, akaandika kitabu kinachoitwa Raddun ala al-Jahmiyya, kuwa raddi kina nani? Jahmiyya na wengineo mfano wake. Manake walikuwa wana kawaida wanazichukua aya. Allah anasema hivi, si aya za sifa tu au aya za majina ya Allah, bali hata aya nyinginezo sio kwa majina na sifa. Allah anasema yeye Rabbul Mashriqi wa Rabbul Maghribi, Allah huyo huyo anasema Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini, Allah huyo huyo anasema Rabbul Mashariqi wa Rabbul Magharibi. Inakuwaje aya kama hizo wanaziunganisha? أو كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها. أبو فيها كنا فيتوا كنا بنجيزوا في التأويل كنا بنغنيشا بعض الآيات كذا رسالة كنا ينجيم لكن كنا بنجيزوا في التأويل كنا ويزونا أنا إتكالي سواساق بلا إيبو نريد وقت ولي وبيبي وما نسمى كنا فايدة كنا فايدة يكتوك كنا مستعي sababu zinakusanywa aya zinaunganishwa na waraji wote ambao walikuwa wanaziunganisha zile aya. Ah, kwa kuhita alladhi naqash, yule mwenye mjadala ikawa sasa tayyib. Kwa hiyo fa huwa haqqun haqqi la yunatibu ba'dahu ba'dhan, havigongani vyenyewe kwa vyenyewe, haviungani vyenyewe kwa vyenyewe. Muda ukosa kitu kinaeleza maana ya atanaqu, sababu kuna atanaqu, kuna kitu kinaitwa atawad, na kuna kitu kinaitwa atabayun, na kuna kitu kinaitwa atamathul. Atawad, atanaqu, atabayun na atamathul. Na al-Allama Ibn Uthaymeen ameweka wazi tofauti ya ibara kama hizo, atanaqu na tawad, tabayun na tamathul. لقوله تعالى وقولك الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن إذي هو إذن قتي القرآن ولو كان من عند غير الله لو كما إن جلقوا القرآن inatoka mbele ya mwingine asiyekuwa Allah, kwa mwingine asiyekuwa Allah. Ikawa india hiyo ni ya mwingine, sio ya Allah tabaraka wa taala. Na wajadu fi ikhtilafan kathira, wangekuta ndani ya hayo maneno kuna tofauti kubwa sana. Walianna tanaqudha fil akhbari, kwa sababu kugongana katika habari. Yastalzimu takdhiba ba'dha ba'dha, hilo linalazimisha kukadhibisha baadhi yake kwa baadhi nyingine. Kuna vitu vinaitwa al-iltizam, kuwepo kwa hiki kunalazimisha kuwepo hiki. Umeelewana eh? Kwa hiyo kila ibada unayozungumza, kuwepo kwa hiki mlazama wake ni fulani. Kuwepo kwa kula unalazimika kuwe na nini? Kuna kitu lazima kitakuwa, ni lazima chako kitaki. Kuwepo kwa kutundika kitu, basi kuna lazimika kuna nini? Au unaweza kutundika kitu hapo kikakaa? Lazima kuna kitu kinalazimu hapo, lazima kutundika. Bila ya hicho hautapatikani kutundika. Milioni mambo hayo yanapatikana kwenye elimu za ambazo hazifai kusoma, elimu za manafi. Wakona watu na taaluma kubwa ya elimu ya mambo. Lakini Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alikuwa hakusoma elimu ya mambo, lakini kawaradi watu kwa elimu hiyo hiyo. Ndio maajabu. Walianna tanaqudha fi akhbari yastalzimu takdhiba ba'dha ba'dha wa hadha mahalun fi khabari Allah ta'ala wa rasulihi. Sababu mgongano unaopatikana, kitu kikishagongana kinacholazimu hapo ni kufanyaje? Ni kupinga hiki na hiki, kupinga kabisa. Na hilo jambo ni muhali kwenye maneno ya Allah tabaraka wa taala. Muhalum, muhali maana yake jambo haliwezekani kabisa katika habari ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moja tumalizie hapa. Wa man ittaba anna fi kitabillahi ta'ala au fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama, na atakaidai kwamba hakika ndani ya kitabu cha Allah aliyakuwa ametumka, au ndani ya sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, au bainahuma, au kati ya hizo viwili, tanaqudha, kuna mgongano, jambo la ajabu la shangaza. Fadhalika lisuki kasdihi, hilo itakuwa ni kwa sababu ya nini? Ubaya wa malengo yake, ana malengo mabaya kutaka kuzigonganisha aya au hadithi apate kichochoro cha kurudisha mambo yake na kuhalalisha. Wa zail qalbihi, na kutokana na ubaya wa nini? Na kupinda, zail kupondoka moyo wake, moyo wake ushapinda huyo. Falyatu ila Allah, basi atubie kwa Allah tabaraka wa taala kwa madai yake hayo. Walianze an ghayrihi, na ajibue na upotovu wake huo, upotevu huo, ghayr, upotevu wal ghayr dinu man, ghayr ni dini ya nani? Man tunasema uturu thalatha wal ghayr dinu abi jahl, sawa. Ghayr ni dini ya abu jahl. Wa man tawahama tanaqudha fi kitabillahi ta'ala, na atakaezani wa man tawahama ayu man dhanna, na atakayekuwa na waham na dhanna ya kwamba kuna kupingana fi kitabillahi ta'ala, katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, au fi sunnati rasulihi, au katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallama, au bainahuma, au kati ya vyote viwili hivyo. Fadhalika imma illati ilmihi, basi hilo itakuwa imma kwa uchache wa elimu yake. Elimu yake ni ndogo, haelewi, hawezi kufikia nususi makusudio yake. Au kusuri fahamihi, au kwa sababu ya ufinyu wa ufahamu yake. Kwa sababu ya nini? Ya ufinyu wa nini? Ufahamu wake. Kuna baadhi ya kuna ahlubati, wapo waliopewa fahamu na wapo waliopewa zaka. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema utu fuhuman walam yutu uluma, wa utu zakaan walam yutu zakaa. Au ahlul batil, wapo ambao umepewa ufahamu na ufasaha. Utu fuhuma walam yutu uluma, wa utu zakaa walam yutu zakaa. Nani huyo? Ibn Taymiyyah wamepewa ufahamu lakini hawaji hawana nini, hawana elimu na wamepewa uelewa zaka, lakini uelewa wao sio zaka, sio sahiha, haujatakasika, umeshibwa kibao. Kwa hiyo utu fuhuman walam yutu uluma wa utu madha wa utu wa utu zaka kadhalika walam yutu zakaa. Kwa hiyo au kusuri fahamii yao kwa sababu ya upungufu na ufinyu wa ufahamu wake, au tafsiri tadaburi, au kwa sababu ya uzembe wake katika nini kuzingatia nususi, hazizingatii inavyotakiwa. Falyabhas anil ilmi, basi na atafute elimu. Waliyajtahidi fi tadaburi, na ajtahidi katika kuzingatia. Hatta yatabayana lahu lhaqu, mpaka imdhihirikie haki. Hatta yatabayana lahu lhaqu, mpaka imdhihirikie haki. Fa in lam yatabayyan lahu, ikiwa haikumbainikia haki, haikumdhihirikia, falyakil al-amra ila alim. Ilikuwa jasiri yake yake mithali au ajwaf au naqi wakala, sawa eh. Ilikuwa falyakil al-amra ila alim, basi aliachie jambo kwa nani? Aliegemeza jambo kwa mwenye kujua. Waliyakufa antabahumi, na ajizuie na hiyo dhana, hiyo dhana aliyokuwa nayo na dhana yake. Waliyakul kama yakulu rasikuna fil ilmi, na aseme kama wanavyosema wale waliojikita katika ilmu, athabituna, waliothibiti katika ilmu. Walisemaje? Amanna bihi, tumeamini hayo. Kullun min indi rabbina, yote yanatoka kwa Mola, hata kama ujui maana yake. Sawa, alif lam mim sad, alif lam mim sad, alif lam ra nun, na zote zote hizo tunasemaje kwamba amanna bihi, tunaamini, tumeamini kwayo. Kullu min indi rabbina, katika zile ayatu mutashabihat zote tumeziamini kutoka kwa Mola wetu, zote ni maneno ya Mola wetu. Na yeye alimaliza hiyo masala kuingia kuna kona na kuanza kupindua sifa za Allah tabarak wa taala. Waliyalam, na ajue, anna alkitaba wa sunnata, hakika kitabu na sunna, la tanaquba fihima, hakuna kugongana, hakuna mgongano, hazigongani. Wala bainahuma, wala kati yao, hazigongani. Wala silaha, na hakuna tofauti, wala kupishana, wala kupinzana kwa sampuli yoyote. Hakuna kwenye maneno ya Allah na maneno ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiona yanapingana au yanapinzana, ujue kwamba wewe utakuwa elimu yako ni chache, au ufinyu wa ufahamu, kama walivyokuwa hao ahlul bait. Utu fuhuma walam yutu uluma wa utu zakaan walam yutu zakaa. Allahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.